استشمال المحل. شوي شوي صفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الصف مدني سورة دي ترتيب لحاظ كي يو شبيتر پز سورة ممتحنين دي او نزول دو سورتون كي يو سل نهم پز سورة تغابن ندي. مخي سورة سر مناسبت مخي غلط افعال ذكر شو ندي سورة كي غلط اقوال مكوا غلطه ویناګان مکوا چې کې نه یو کار او هغه وی صورت کې ترغیب او جهاد او انفاق تا عورت پاغه اقوالو ناکارو باندې د خلکو د صورت مقصد ترغیب جهاد او انفاق او مثال د منیبینو بیانې او د منافقینو شورو کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان هم د مهربان خاص. سبح لله پاک بیان الله لاله مخلوق چې پاسمان نګری وا چې پزمه کوګری او هو العزيز الحكيم او دا الله غالب او حکمت والا دی. يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو لما تقولون ما لا تفعلون ولوايت اسو خبره چې کوي نه لما تقولون ما لا تفعلون ولواي اشنه کوي ولواي خکوي نه کبر مقتن لو یدا دو غسینا از اللہ سر عند اللہ پنیز دا اللہ دا خبرا چوائی تاسو آج تاسو کوئینا اللہ پدر دیر غسکی. ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلی صفا پیشکا کسان چی منہ قیدہ کسانو سر چاگا جنگی کی پلار دا اللہ کے سب صفا کاننہم بنیان مرسوس ویا کتاب وی دا آباد دی مضبوطو تب وی دا سیک لک ولالی دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ دا جہاد دا پارا لکا تب وی کلک آباد مضبوط چو ولالی نو دا سی دین دا پارا کلکوی اللہ دا من دا سیک لکی که انہم بنیان مرسوس. اس مثال دا منافقینو بیانے او دا منکرینو و از قال موسیٰ یاد کجی موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا یا قوم ازما قوم اغو تا ترغیب ورکاو نو قوم سوی بیمانا لما تا ازوننی ولی تاسو تکلیف را رسوی ما تا ازک آغی تکلیف رسو پیغمبر تا وقت تعلمون او تاسو خپوی انی رسول اللہ چه پیشک از پیغمبر دا اللہ ما تاسو تا خپوی چه دا اللہ را لگلی شوی ما فلما ازاغو ازاغ اللہ قلوبهم ارکلا چه کاغو شده نو کاغ اکلا اللہ داغی زلونا زاغو چه کاغو شده د دیننا د حقنا د اتباع دا پیغمبرنا نو کاغ اکلا اللہ داغی زلونا والله لا یعدل قوم الفاسقین اللہ توفیق نور کئی قوم فاسقانو تا اس ترغیب جہاد تا او مثال د منیبینو بیان ایپ وإذ قال عيسى ابن مريم يا كچوي حضرت عيسى عليه السلام زيد مريم يا بني اسرائيل اولاد يعقوب عليه السلام اني رسول الله اليكم بشك از پیغمبر د الله متا سوتا مصدقا تصديق انکه دا کتابونو بين يديا چ مخ زمان او من التورات ان التورات نا ومبشرا برسول ازر در کونکه پيو پیغمبر یا اتی چر ازیبا من بعدی رستو زمانه اسمه احمد چنوم داغه بسی احمد بی اسمه احمد چنوم داغه بی احمد. فلما جاءهم ته پیغمبر ګن نمونه دی یو نوم پونمونو داغه کې احمد دی. فلما جاءهم بالبينات ارکلا چرال پیغمبر دی ته په دلایل نو قالو وی دی هاذا سحر مبین دا دی جادو ښکارا ومن ازلم ممن افترى على الله الكذبا سو ډېر ظالم دا چانا چاغه جوړې په الله باندې درو او هو يدعى الى الاسلام او حالان کې هغه را بدلی شي په طرف د اسلام باندې دعوت ورکولی شي اغل را په طرف د اسلام. والله لا يعدل القوم الظالمين الله توفيق نور کوي قوم ظالمان او تاب يريدون والدي ليطفئوا نور الله چملك دې ز الله رنا اے ز الله رنا د علماء او دخلين خوريږي نو دې غوالي چې علماء ختم کی دین ختم کی د پیغمبر توهینو کی خدای خو بدا کار کوي الله بدا سے خلق پیدا کوي چا غبدو علماء د حق پر وسو د پیغمبر سکه صفات بیانې یریدون غوالد یلیت فی نور الله شمل کده د الله رنا د الله دین به افواهم په خپل خلو باندې خله بداس استعمال والله متم نوره الا پر کون کړي د خپل رنا ولو کره الکافرون اگر کبد غنی کفار هو الذی الله غزات ایسی خبر بکې اگر ک کافر غبد غنی والذي الله غزات ارسل رسوله بالهدى شدارګره پیغمبر په بالهدى په قران باندې بالهدى په توحید باندې ودین الحق او په دین مضبوط باندې ليظهره على الدين كله دیر پارا شیخکاره کې دی دین لرا غالب کې دی دین لرا په دین نه پټولو ادیان باندې ولو کره المشرکون اگر که بدی غنی مشرکان که مشرکان بدم غنی غنم الله و دین ښکارا کوي نو ګور کفار ها به حق فیصله کوي کفار خل غوالي یا ایها الذين امنوا ترغیب ورکه جهاد او انفاق دا چې په داسې حالتونو کې به جهاد هم کې او مال بم لګي د کفارو مقابله کې یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان هل ادلكم على تجارت عايز خودنكم تاسو ته على تجارت په یو سوداګری باندې په یو سودا تنجي کوم چې اخلاص وکیا سودا تاسو لرا من عذاب الیم د عذاب درناک نه تاسو ته یو سودا خیم چې به تاسو خلاصي سودا دادا تجارت دادې تؤمنون بالله چې ایمان ولرئ تاسو بالله په الله باندې و رسول و پیغمبر د الله باندې و تجاهدون فی سبیل الله او جهاد بکوي تاسو فی الله په دین د الله کې به اموالهم و به اموالکم و انفسکم په لګولو د مال نو په کلا او خپل ځانو الله و مال بم لګي واز نه کیږي مال به لګي لفظ بم کړي د الله په دین کې خلګو او سمه خرچه کوي بی اموالکم و انفسکم پلگلو دو مالونو پکلاو دو خپلو زارونو خی غریبانان دیو پزرگونو پلکونو روپی خلق خرچ که دا اللہ پا دین مانے پروائی نہیں او چه تاریب دو روپی لگی وی بز ما خرچ خرچو نا زالکم خیر لکم دا کار ستاسو کم کار دا مال لگول او نفس کلو دا اللہ پا دین کی دا غور دی ستاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کشر تاسو پوی گئی یغفر لکم ذنوبکم بخنبو کی تاسو ده گناهون استاسو ویدخلکم جنات او دنب کی تاسو را جنتونو تا چه بایی گبلان ده دونو داغی نوله ومساکین طویبتن فی جنات عدنن او دنب کی ده آغزینو پاکو تا پا جنتونو دا میشوالی کی ذالک الفوز العظیم داده کامیابی لوی گوه سو کارا بدا سرکی یو تجارت داده چیمان پا اللہ روڑه توحید و منه سنت و منه جهاد و که دو کفار و مقابله که مال لگوه نفس کلوه نو یو بتاسو تا بخنه ملاوشی یا فر لکم زنوبکم بخنه دویم یو دخلکم جنه جنتونو تا بدن شیدریم و مساکن طویبا فی جنه تیادنن او غزین پاک و اخرا او بلنیم او بل شیم در کی تحبونها چی من بکوی تاسو داغی سرا اغبل شی سر نصر من الله و فتح قریب چاگا امداد دے دا اللہ دا طرفنا او فتح نزدی اللہ دا منگل برے و غلا برا کی پوشی مسلمان آن اللہ و بشر المؤمنین و زیر ورک مؤمنانو تا یا ایوها الذین آمنوا اے مؤمنانو کونو شیطا سو انصار اللہ شیطا سو امدادیان دا دین دا اللہ کما قال عیسی ابن مریم لک سنگ چی ویلو حضرت عیسی علیہ السلام زید مریم چاته ویلو للحوارین خاص ملګرو د عیسی علیہ السلام تا من انصاری الی الله سوک بشی زما امدادی الی الله دین د الله تا زما سره امدادي سوک شي د الله دین ته. قال الحواریون وی خاص ملګرو دی عیسی علیه صلوات و سلام نحنو انصار الله منګم دا دیان د دین د الله یو فآمنت طائفه من بنی اسرائیل لؤمان یو ډلې د بنی اسرائیلنا وکفرت طائفه او کفر کو بل ډلې د بنی اسرائیلنا یو ډلې خبر اومن لدا الله د پیغمبر او بل ډلې خلاف کو نو فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم نو مضبوط کړم آ کسان چې ایمان وروړي علی عدوهم په دشمن خپل باندې فاسبحوا ظاهرین نو وګرځې د زورور شو مؤمنان غالب او زورور چې چا د الله د دین د پاره کار کړی دی هغه زورور شوی دی. ها الله د موږ د الله د پاره او په مینه محبت باندې د الله سره تعلق او جوړ پیدا کی الله د موږ هم زورور کی په کفارو چې نو کفار زورور دی په مسلمانانو د گزارو نخري سزاګان اور کوي الله زمو په حال رحم کی واخر او الحمد لله بشرح لي صدري ويسر لي امري دعاء وكي الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ونماغك الله دمتلقنا ون